É o momento agora na Radio Municipal do Porriño de recibir no noso estudo a dous membros da Asociación de Disminuídos Físicos e Psíquicos de Mos, a Sodifisi. Xa falamos coa asociación hai uns meses, co gallo do seu 20 aniversario, e precisamente dun tempo a esta parte a situación económica da Sodifisi complicouse ata o punto de perigar a súa existencia. Por iso, hoxe queremos falar con Maruja Carrera, presidenta. Bos días, Maruja. Hola, buenos días. E tamén co secretario, L. Rodrigo Rodríguez. Bos días, Rodrigo. Hola, buenos días. Bueno, hai unha semana lanzades unha mensaxe de socorro e pedistes a colaboración dos veciños e entidades públicas e privadas para sacar adiante economicamente a asociación. Como é que vos vistos tan apurados? Pois de unha maneira, como casi todos creo que estamos pasando no momento, por os retrasos de que, bueno, as administracións tardan en pagar pola situación que vimos atravesando todos. Entonces, claro, con ese retraso, o Sodifisi é unha asociación sin ánimo de lucro, na cal, pois nos non temos fondos aí para aguantar a asociación tantos meses. Entonces, por eso, pois, nunha reunión que foi a reunión xeral, a Asamblea General, pois acordouse de facer uns actos para poder sacar de. Que axudas tiñades pendentes? Tiñamos naquela, tiñamos pendentes a axuda de da Xunta de Galicia, máis a do Concello de Moscal daquela, pois xa dali uns días que foi a Asamblea General, a Xunta xa nos pagou, pagou a Xunta e agora está pendendo o Concello, pensamos que sí que vai a pagar logo. Pero así é todo, non se, ese, como hai tantos recortes, pois pedimos a todos os veciños e empresarios e todos que nos poidan botar unha man entre todos, con un graniño de arena máis, seremos capaces de elevar ese centro que tanto necesitamos polos nosos alumnos, máis que nada polos nosos alumnos e os monis válidos de Mos que non queremos que se queden sin esas instalacións. Maruja, desde que lanzastes a mensaxe esa, pois a Xunta, como ben dís, xa vos fixo pago, o Concello de Mos prometeu pagar tamén os 12.000 euros pendentes, pero vos non queres depender exclusivamente diso, porque é algo moi, como se pode ver, que non se pode depender. Entón, de que outras fontes sacades esos cartos? Dos socios, por exemplo, Rodrigo? Sí, efectivamente, contamos con 600 socios, con un pago anual, despois de dos mercadiños que facemos, que co rapaz no colexio fan de cerámica e de plantas do invernadero e así. Agora queredes ampliar ese número de socios para axudaros a tirar adiante, verdade? Estás facendo unha campaña de captación. Exactamente, estamos facendo unha campaña para ver se entre todos pois podemos non estar sempre con estas mínimas dificultades. Falando un poquinho do que comentabas, Maruja, de como traballades en a Sodifisi, atendedes a 25 usuarios, verdade? Na maioría do Concello de Mos, pero bueno, tamén algún dos arredores, certo? Sí, hai algún dos arredores, pero a maioría son do Concello de Mos. Que sería deses usuarios se non tivesen a Sodifisi? Pois sería que se quedarían as súas casas aislados. Porque hai que dicir que tamén dades traballo a 5 empregados, aí traballa unha traballadora social, unha profesora, unha monitora, dos conductores. Exactamente. Estamos dando traballo a personas que todo o mundo necesitamos un puesto de traballo, pero aparte de todo, eu que máis mire, eu sinto, luchamos senón por todo, pero por os propios discapacitados. Que tipo de servizos teñen a Sodifisi as persoas capacitadas? Pois teñen o servicio todo canto lle podemos, e creo que para eles é bastante bo, porque temos lle transporte adaptado, dúas furgonetas traballando, recorrendo todo o concello de Mos, sale un pouco dos límites de Mos tamén, porque temos usuarios da fora, e despois pois temos os propios usuarios que se van para casa, a ver, quedarían prácticamente aislados, sin unha actividade que todo canto hasta agora foi moi bo, pois agora perderían o todo, e sería unha gran pena. É que precisamente levades 20 anos traballando neste 22 sentido. 20 anos, ou sea, temos 20 anos de legalmente, bueno, dadas de alta en todas as administracións, pero realmente a asociación hai 22 anos que empezou, estamos luchando, e levamos estes anos todos traballando. Por nosos medios non queríamos que isto desaparecera. Sería moi triste para onta para toda a comarca de Mos. Rodrigo, tantos anos a asociación xa montada, supoño que os veciños se implicarán agora que os ven esta situación. Bueno, esperemos que sí, xa se implicaron fai 20 anos e agora esperemos que se impliquen máis. Porque ademais a vosa intención, non sei se agora segue habendo esa intención debido á situación na que estades, era ampliar un pouco os servizos debido que había en lista de espera. Sí, sí, por supuesto. O que pase é que mentes que non teñamos o proxecto da obra, pois tampouco non se pode alargar o colegio. Que o colegio sí, tamén sería unha boa obra para poder alargar e para poder mellorar as condicións das edificios. Para recadar fondos tamén queredes preparar uns actos lúdicos. Sí, nos cales de momento non podemos poñer fechas porque de momento estamos aí atando cabos. Pero máis ou menos o mes sería o de maio, posiblemente? Sí, e polo menos para un acto sería a principios de maio, moi a principios. Claro, non queres que salga algo illado, non queredes facer diversos actos que vos axuden ao longo do ano a ir tirando adiante e non dependan das axudas económicas. Exactamente, o que claro que non podemos tampouco é sufrir isto sempre, claro. Para non ser unha gran tensión. Sempre que nos sucede isto, pois andamos. Rodrigo, tens algunha idea de que consistirían eses actos? Bueno, en principio estamos pensando en facer un concierto para o mes de maio e despois, pois, para finales do verán, principio do outono, facer o que ven sendo unha gala benéfica con varios actores, intérpretes, magos, etcétera, etcétera. Pero bueno, iso, estamos, como dice Maruja, estamos cerrando cabos, estamos claro, reuniéndonos para levarlo todo adiante. Non en tanto, calquera que esté escoitando e interese participar, colaborar, ser voluntario, está desaberto totalmente, a ver, claro. A todo o mundo, sí, todo que queira colaborar, perfectamente, será moi ben recibido. Que chamamento facedes os veciños para que se impliquen? Pois que participen todos o mellor posible, e o máis posible, que eu penso que entre todos, inda que siga unha pequena cantidad, o ano que, a ver, o ser socio de Aso Difisi, a xente, a miñor, pense que é unha cota mensual ou cada 3 meses ou cada 6. Non, é unha cota anual, coa unha cota mínima de 15 euros o ano, a mínima. Nos temos socios. O sea, por 15 euros o ano, sí, pode ser socio de Aso Difisi. Exactamente. E axudarvos a tirar adiante. Axudarnos a tirar adiante. Que me parece a min que, non sei, pero é un café casi o mes. Dende logo, non é nada fora do normal e fora do alcance dos petos de moitos veciños. Exactamente. Bueno, pois xa para ir rematando, non sei se queres facer un pequeno resumo do que facedes en Aso Difisi, para que lle quede máis claro os veciños. Pois no Aso Difisi estáse facendo refuerzo escolar, estáse facendo un invernadero con plantas para vender, e agora neste tempo temos e de huerta para vender tamén, porque é unha cousa que agora neste tempo sale. Estamos facendo cerámica, estamos facendo fixos e cuero, levanse a un gimnasio que tamén lle fai moitísima falta, bueno, todas as actividades que se lle poden facer ali, gimnasia e todo. Estamos facendo manualidades, que son as que se venden tamén no mercadillo, nos mercadillos. E a súa edificio verdadeiramente está traballando para nós, penso que estamos traballando moi ben. Por iso pedimos a colaboración e que estes chavales de alguna maneira non se miren aislados na casa. Pois non sei se queres engadir algo máis para rematar, Maruja ou Rodrigo. Rodrigo. Non, bueno, iso. que se fagan socios das edificios, que os esperamos en maio por no concierto, e que tamén os esperamos para que nos axuden na gala benéfica que faremos para outubro, setembro, outubro, por aí. A medida que se cheguen esas datas, volveremos a contar con Bosco para que nos contes os detalles, o lugar e a fecha segura, de acordo? Moi ben. Pois moitísimas gracias aos dous, novamente a Maruja Carrera, presidenta de Aso Difisi, e a Rodrigo Rodríguez, secretario. Graciñas e ata a próxima. Gracias a vosotros.